एभ्य दत्तान भोगानिति यावत एभ्य देवेभ्य इत्यर्थ। अन्नादि भ्रूणहा माष्टी अनेना अभिशंसति, अनेना अविद्यमानम एन यस्य स अनेना। आगे समझो अनेना प्रतिवेदी क्या है? अनेनस, एनस होता है पाप, अनेना निष्पाप अभिशंसति। तेन प्रयुक्त राजनी यावन अनृत संघर इति स्मृतौ आद्यपाद से अयम अर्थ। आद्यपाद के अन्नादि भ्रूणहा माष्टी अनेना अभिशंसति, क्या अर्थ है? भ्रूणहा श्रेष्ठ ब्राह्मण घातक, अन्नादि माष्टी अक्षति ही वरिष्ठ ब्रह्मा चाहिए भ्रूणहा। स स्वान्न भक्ष्य के स्वपाप माष्टी, अपना अन्न बीज जो भक्षण करेगा अपने पापों को मार्जन करता है। शोधयति निक्षिपति अन्नदातु पाप क्षयुक्ते, अपने पाप को डाल देता है अन्नदाता का, पाप क्षय होता है। इतर से असाधारणी कृत्य भुंजान से पापिता, इतर से साधारण है अन्न किंतु असाधारण करके जो खाता है तो पापी है। ये तो आगे ये हो गया अन्नादि भ्रूणामाष्टि अनेना विषय तेन प्रयुक्त राजनी यावन अनृत संग्रह। दोनों टिप्पणी, यावन अनृत संग्रह, अनृत संग्रह क्या? अनृत मिश्रण हुआ। दास्यामिति प्रतिश्रुत्य याचका यो न दताति स अनृत संग्रह। कोई याचक मांगता है दो रहा हूँ कह करके आगे नहीं देता है तो मिथ्याभाषी अनृत संग्रह हुआ। अनृत प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। तस्मिन याचक स्वपापम समाष्टि, मांगने वाला भी अपने पाप को दे देता है। कैसे? देखो किसको मांगता है, यहाँ क्या और दिया देता नहीं, तो मांगने वाले अपने पाप उसको दे देता है। हैं, पाप दे दे, पाप मांगता है कुछ अन्न मांगता है या दे रहे हैं कह करके, हाँ यहाँ कर दिया और दिया नहीं, तो जो मांगने वाला अपने पाप वहाँ दे देकर जाता है। जैसे वैश्वानर प्रविशति ब्राह्मण अतिथिर्गृह, ब्राह्मण अतिथि घर में आए तो वैश्वानर अग्नि जैसे प्रवेश करते, तसे शाम शांति कुर्वती हर वैश्वानर उदकम। तो मांगने वाला भी और कहाँ आया, चांडाल आया उच्चिष्टम न दिया, तो चांडाल मांगता है तो उसको झूठा भी नहीं दे, झूठा देने निश्चित है। हाँ चांदो के यहाँ उसत चक्रांत समुदाय, मतलब ये शास्त्रीय मर्यादा है, मांगते अन्न हो इसका अर्थ नहीं झूठा उसको दे देना, पाप देने वाले को पाप लगे, अब देने वाले को। हाँ उचित दिया तो अन्न देने से हानि नहीं, उचित दे तो पाप लगे, नहीं देने पर पाप, देने पर भी पाप। अन्न देगा तो हाँ, किसको देने पर? हाँ हाँ अनादि भ्रूण माष्टी आया पाप, जिसको अन्न देता है तो कुछ पाप हाँ डाल देता है कुछ पर है? नहीं हाँ बोल के नहीं दिया तो पाप होता है, ये तो आया। और जैसे नहीं दिया तो पाप लिया ऐसा नहीं है, देता हूँ कह कर नहीं दिया तो पाप दे दो, वो पाप छोड़ कर जाता है, वो जाएगा पाप छोड़ कर चल जाएगा। और ये भी आया, ये अभी आगे आएगा, जो सबके लिए अन्न भी अधिकार उनको नहीं देकर खाता है तो पापी होता है। अभी आया तो पाप गृहस्थ के लिए जो आचार्य मंडन मिश्रा शास्त्रार्थ हुआ था, ये कहा तुम चोर जैसे कहाँ से आ गया, रास्ता बंद ऊपर से आ गया, तो भगवान आचार्य पाद ने क्या कहा, तुम चोर जैसे घर में चोर कर खाते हो, जो अधिकारी उनको पीछा नहीं दे करके, सन्यासी अन्य अधिकारी इनको नहीं दे कर तुम दरवाजा बंद कर घर में खाते हो, तुम भी चोरी करते हो चोर जैसे, अधिकारी उनका है इसमें आया, उनको नहीं दे कर खाता है तो भी पाप है, पांच गृहस्थों को सब देना चाहिए। तो अच्छा अन्ना दे भुना भाती अन अभिशंसती अनेन निष्पाप हो जाता है। तेन प्रयुक्त राजा ने, राजा में जो छोड़ने पर यावन मिथ्या अनुत संग्रह होता है तो ये हो गया, जो नहीं देता तो उसने, और वो राजा में तेन प्रोत राजा नहीं, चोरी किया तो राजा में छोड़ दिया, तो अपने यदि बोल देता है तो पाप नष्ट होता है, नहीं तो पापी होता है। स्वान्न भक्ष के स्वपाप मास्टी शोधित हो गया। आगे भुंजान से पापिता, अन्य को नहीं दे करके, तो इतरस्य इतरस्य असाधारण कृत्य भुंजान से पापिता, सबका अधिकार है, असाधारण करे खाते थे पापी होता है। अदत्वा तो येभ्य पूर्व भुक्त अभिचक्षण सब भुंजानो न जानाते स्वगृधेर जगदी महात्मा, इनको सब अधिक देना चाहिए। पांच महायज्ञ करने के लिए आया, इनको नहीं दे करके पहले खाता है अभिचक्षण अबुद्धिमान, विचक्षण नहीं है। सब भुंजानो न जानाते, नहीं जानता कि स्वगृधेर जगदी महात्मा, आत्मा अपने शरीर को कुत्ते गृध आदि खाएंगे, वो नहीं समझता है कि अपने शरीर को भी वो लोग खाने वाले। देवान निशेन मनुष्यांश्च पितृन गृहश्च देवता पूजयित्वा ततपश्चात गृहस्थ शेष भुग भवेत। ये देना देवता ऋषि मनुष्य अतिथि पितर और घर में रहने वाले गृहश्च देवता, गृह में रहने वाले अन्य पशु पक्षी के लिए आदि भी है। देवता पूजयित्वा तत पश्चात गृहस्थ शेष भुग भवे, देवता को देकर के। अघम स केवलम भुक्ते यह पच्यते आत्म कारणात्, अपने लिए अगर खाते थे पाप खाता है। यज्ञ शिष्टासन हेतत सताम अन्नम विधीयते भुंजते तो अघम पापा ये पच्यते आत्म कारणात। यज्ञ शिष्टासन हेतत सत सत महा गृहस्थ का अन्न है, यज्ञ शिष्टासन होता है खाते हैं, ये तो आत्म कारणात् पचंती तो अघम पचंते भुंजते थे तो अघम पापा पापी कहते इत्यादि वाक्य में आदि शब्दार्थ बहुत ही श्रुति में निषिद्ध है। ये थी साधारण से अन्य से असाधारण करने दो शब्दों उत्तम, अन्य साधारण सबका अधिकार सबका ही उसमें सबकी इच्छा रहती है हमको मिल जाए, असाधारण करने से दो शब्दों का इकतीस आगे 32 में इतर से साधारण शब्द है ना सर्व प्राणी अन्नम ग्राह्यम, ये जो अन्न सप्ताह में प्रथम अन्न हो गया साधारण सर्व प्राणी भोज्य अन्न, उसमें भर्तृपंच वैश्वदेव दस वर्षदेव कहते उसका निषेध चल रहा है। साधारण शब्द से सर्व प्राणी अन्न ग्राह्य तस्यापि इति तस्यापि चांत पातित्वात् सर्वाद्यस्यैव युक्तिमान गृहस्थस्य गृहीते गौतो नाश्यान्त पातिता तथा। तस्यापि च अंतपातित्वा सर्वाद्यस्य युक्तिमान ग्रह, यहाँ अन्न साधारण सर्वाद्य सर्वेशा माध्यम जो अन्न उसका ग्रह युक्तिमान, उसका ग्रहण युक्तिमान। सर्वान्न ग्रहण कहेंगे तो वैश्वदेव भी अंतपाती होगा, अंतर्गत होगा, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। व्यापक सर्वान्न का ग्रहण कर दिया तो अंतपाती उसका भी ग्रहण हो जाएगा, और केवल वैश्वानर का यदि ग्रहण वैश्वदेव अन्न का ग्रहण करेंगे तो अन्य अन्य का ग्रहण नहीं होगा, व्यापक के अंतर्गत ही व्यापक रह जाएगा, व्यापक के अंतर्गत व्यापक नहीं आएगा। तस्य गृहीत हो तो अस्य अंतपातिता न तथा न, वैश्वदेव अन्न को केवल लेंगे तो सर्व प्राणी अन्न उसके अंतर्गत नहीं होता है। वैश्वदेव अन्न से सर्वान अंतर्भाव हुआ, सर्वान के अंतर्भाव हो गया, तद्ग्रहे ग्रह संवाद सर्वान्न ग्रहण करेंगे तो वैश्वान अन्न का भी ग्रहण हो जाएगा। व्यापक से भी ग्रहण, व्यापक कौन हुआ सर्वान्न ग्रहण कर। अभी शंका करते वैश्वदेव ग्रह पितर ग्रह से आद, ऐसे इतर सर्व प्राणी ग्रहण कर अन्न ग्रहण करें तो वैश्वदेव ग्रहण हुआ, वैश्वदेव ग्रहण करें तो सबका अन्न ग्रहण हो जाए, तस्य गृहीतो तो अस्य अंतपाति दान वैश्यदेव ग्रहण करेंगे तो सर्व प्राणी अन्न उसके अंतर्गत नहीं है। स्वाद्य अन्न से न ग्रह अस्ती तू शब्दार्थ वैश्यदेव केवल ग्रहण करेंगे सारे प्राणी का अन्न कैसे स्वाद्य स्वाद्य अन्न से स्वाद्य स्वेन स्वन आद्य स्वाद्य कुता खाया खाद्य स्वादि स्वाद्य सुना आद्य स्वाद्य आद्य आद्य अर्थ नहीं खाद्य कुता सुना आद्यम स्वाद्यम प्रातिवेदिक है स्वन है ना हाँ स्वाद्य हो जाएगा साध्यम यद अन्न साध्य अन्न से न ग्रह अस्ति अस्ति में सकार अस्ति बनाना पड़ेगा न स्वा ग्रह अस्ति इति तू शब्दार्थ वैश्यदेव ग्रहण करेंगे तो कुता आदि का अन्न ग्रहण नहीं होता है तत्र हेतु नास्य हेतु नास्य ग्रह भवति श्लोक में नास्य अंतर्पाती था वो वैश्वनर के अंतर्पाती विश्वदेव के अंतर्पाती नहीं है तत्र वैधर्म दृष्टान्त तथा तथा नान्तपाति जिस प्रकार सर्वान्न ग्रहण करें तो वैश्यदेव ग्रहण हो जाता है इसी प्रकार वैश्यदेव ग्रहण करेंगे तो सर्वान्न उसमें अंतर्भूत नहीं होगा वे दृष्टान्त हुआ वैधर्म दृष्टान्त यथा सर्वान् सर्वाद्यान्ने अंतर्भूतम वैश्यदान सर्व आद्य सर्वेर आद्यम सर्वेशा आद्यम यद अन्न तस्मिन् अन्ने वैश्यदेव अन्न अंतर्भूत न तथा तस्मिन् अन्नांतरम तस्मिन् वैश्यदेवा के अन्नांतरम न अंतर्भूतम सर्व प्राणी अन्न अंतर्भूत नहीं परपक्ष दोषांतर परपक्ष मतलब भर्तृपुंज में अव्यावृत्तिश्च अव्यावृत्ति कितने श्लोक 33 नंबर का श्लोक छुट्टी है ना 33 चलेगा अष्ट चले हाँ हाँ ये अव्यावृत्ति आ गया है परपक्ष दोषांतर में हाँ अष्ट है थी अशिष्टा विनियोगत्वे प्राप्नुतस्तद्ग्रहे सति सर्वप्राणिभिराद्यस्य तच्चानिष्टं प्रसज्यते तद्ग्रहे सति सर्वप्राणिभिराद्यस्य अशिष्टा विनियोगत्वे प्राप्नुतः तच्चानिष्टं प्रसज्यते तद्ग्रहे तयोर तस्य वैश्यदेवस्य ग्रहे भर्तृप्रपंच के अनुसार वैश्यदेव अन्न का यदि ग्रहण करेंगे तो क्या आपत्ति है सर्वप्राणिभिर् आद्यस्य अशिष्टत्वम् अविनियोगत्वम् अशिष्टत्वम् च अविनियोगत्वम् तो अशिष्टा विनियोगत्वे प्राप्नुतः ये दोष है सर्व प्राणी के द्वारा अन्न जो वो सृष्ट नहीं हुआ सप्ताह में उसकी सृष्टि नहीं हुई अशिष्टत्व दोष उनका विनियोग भी नहीं हुआ अभिनियोग तो दोनों प्राप्त होता है किसी में अशिष्टत्व अशिष्टा विनियोगत्व किसी में रहेगा सर्व प्राणी अन्य में अब को ठीक है नहीं हो तो क्या आपत्ति तत्व अनिष्ट प्रचेत वो इष्टापत्ति नहीं अनिष्ट है सर्व प्राणी अन्न सृष्ट नहीं होगा विनियोग नहीं होगा कैसे तच्छद वैश्यदेव तद्ग्रह वैश्यदेव ग्रहण करेंगे तो प्रसंग से इष्टत्व निराकर से तच्च अनिष्टम सर्वसृष्टेर विनियोग से च विवक्षितत्वाद सबकी सृष्टि सबका विनियोग विवक्षित है सर्व प्राणी अन्न का विनियोग उसकी सृष्टि भी करनी चाहिए यहाँ यदि सर्व प्राणी अन्न नहीं लेकर के वैश्यदेव अन्न ले लिया तो सर्व प्राणी अन्न का विनियोग उसकी सृष्टि भी नहीं होगी ये दोष है और दोषांतर कहता अव्यावृत अव्यावृत्ति पापमभ्यो वैश्वदेवान संग्रहे नन्यायं वचनं तस्य शास्त्रमात्र व्यपाश्रयात् वैश्वदेवान्न संग्रहे पापमभ्य अव्यावृत्तिश्च न न्यायम्। यदि वैश्वदेवान्न ग्रहण करेंगे तो पाप से निवृत्त नहीं होता है, ये जो कहा गया ठीक नहीं। तस्य शास्त्र मात्र व्यपाश्रयात्, वैश्वदेव कर्म तो शास्त्र मात्र भी है, वो करेगा से पाप से पाप निवृत्ति कैसे नहीं होगी। जो साधारण अन्न है वो उसको असाधारण कोई करता है तो पाप से पाप निवृत्त नहीं होता है, ये कहा गया। यदि साधारण से वैश्वानर अन्न लेंगे, वैश्वदेव न लेंगे, उसको जो करता है वैश्वदेव पाप निवृत्ति नहीं होगी जो कहा गया है, ठीक नहीं। वो साधारण अन्न है यदि कहेंगे, असाधारण करता तो पाप से निवृत्त नहीं होगा, पापी होगा। किंतु वैश्वदेव कर्म शास्त्र भीतर जो करेगा पाप निवृत्ति तो होगी नहीं होगी कैसे। साधारण शब्द ने वैश्वदेव ग्रह तत्पर से पापमभ्य न व्यावृत्ति बचो न न्याय में। यदि साधारण शब्द से वैश्वदेव ग्रहण करेंगे तत्पर जो हो गया वैश्वदेव करता पाप से निवृत्त नहीं होगी ये जो कहा गया वो न न्याय, क्योंकि शास्त्र भी तो कर्म करेंगे तो पाप से निवृत्ति पाप निवृत्ति कैसे नहीं होगी। शास्त्र कर्मानुष्ठानात पाप क्षय से युक्तत्वादिति हेतु मा शास्त्रीय कर्म है वैश्वदेव कर्म, उसका अनुसार करने से पाप क्षय अवश्य होगा। और जो पाप क्षय नहीं होगा जो कहा गया वो न्याय नहीं है, तस्य शास्त्र मात्र विपाश्रयात्। यत्तु स्तोक पापद्भस्ति परम एतदिति तत्राह, वो कहा था पूर्व पक्ष ने अल्प पाप की निवृत्ति होगी तत्र अल्पीय इति। अल्पीय पाप हानिश्च नापि शब्दात् प्रतीयते न स पाप्मन इत्यस्मा न श्रुता न च गृह्यते। नापि शब्दात् न स पाप्मन इत्यस्मा शब्दात् अल्प्य पाप हानि प्रतीयते अश्रुता च न गृह्यते। अल्प्य पाप हानि शब्दात न प्रतीयते, शब्द तो न स पाप न व्यावृत्ति, इसे अल्प पाप निवृत्ति नहीं पाप हानि ये कहाँ है आया। अश्रुता न गृह्यते, अश्रुत कल्पना करने नहीं, इसलिए अल्प पाप निवृत्ति फल इसे नहीं है। भर्तृपंच का मत था श्रुत हानि अश्रुत प्रक्रिया न न्याय, शब्द से ग्रहण प्राप्त नहीं है। साधारण असाधारण कुर्वत पाप्यत्व साधको मिश्रमिति हेतु सोपि सर्वानस्य साधारण शब्द न ग्रहम गमेति। साधारण को जो असाधारण करता है वो पापित्व का साधक क्यों मिश्रम ही तत्, क्यों ये मिश्र है सबके सर्वान्न का साधारण है, असाधारण करता है तो पापी हो गया, हेतु दिया है। सोपि सर्वानस्य साधारण शब्द ने ग्रहण करना एक ज्ञापन को ज्ञापक है, उसको मिश्र कहा। सर्व सर्वाद्यान्न गृहीतो तो हेतुर्गमक इष्यते असाधारणकारित्वं तस्य साधारणात्मनः। सर्वाद्यान्न गृहीतो सर्वे सर्वेषाम आद्यम यदन्नम तस्य ग्रहण हेतु हेतुर्गमक इष्यते, हेतु उसका गमक सर्वान्न ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मिश्रम असाधारणकारित्व तस्य साधारणात्मन साधारणात्मन असाधारणकारित्व यही ज्ञापक है। साधारण अन्न ही सर्वान्न ग्रहण, उसको साधारण करता है तो पाप होता है। अप्यर्थ तु शब्द हेतु शब्द अनंतर निवेशी, ये बंद कर देना इसको। हाँ हाँ, तू शब्द है सर्वानाद्य गृहीतो तू, तू कर्ता अपि करना सर्वाना गृहीतो अपि, इसमें हेतु भी गमक ज्ञापक है। श्रम ये तत्व जो हेतु दिया मिश्र है, असाधारण कारित्व साधारण आत्मा हेतु। अप्यर्थ तु शब्द हेतु शब्दानंतर निवेशी, हेतुरपि गमक मिश्रित है, सबका मिश्रित, सबका अधिकार उसमें, सबने सृष्टि की मिश्रम है। तत्व मंत्र में आया ना मिश्रम है, तत्व आया मिश्रम। हाँ इसके हेतु दिया, क्योंकि मिश्र है, सबका उसमें अदृष्ट मिला हुआ है, सबका अधिकार है, असाधारण करेगा तो पाप होगा। साधारण असाधारण कुरुपत पापित्व साधक मिश्र इति हेतु, सोपि सर्वान्नस्य साधारण शब्देन ग्रहं गमयति, साधारण शब्द से सर्वान्न ग्रहण करना ये ज्ञापक हेतु ही सर्वान्ना देख रहे थे। अप्यर्थ तु शब्द हेतु साधारण, कोशो हेतु ततः असाधारण कारित्वम तस्य साधारण आत्मना, वो साधारण अन्न है उसको असाधारण करता है, ऐसे वही हेतु है। मिश्र है सबका साधारण है किंतु असाधारण करता है तो पाप होगा। अच्छा कल एक जो पाठ आया था ना, कुछ उसम नहीं मिला था शब्द, किसमें या संक्षेप तरीके में कारिका में स्पष्ट है, कोई शब्द कल ढूंढ रहे थे ना नहीं मिला। पाद नहीं, ताच्छिल्य कल ढूंढ रहे थे, ताच्छिल्य इसमें, ये देखो ताच्छिल्य 26 में, ताच्छिल्य शुद्ध भारतीय में है, साधारणस्य असाधारणीकरणं प्रामादिकं चेत् प्रायश्चित लाघवं 24 पंक्ति में, मत्वा ताच्छिल्य पदम, ताच्छिल्य पद कहाँ है भारतीय में है, वो काल वही ताच्छिल्य पदम ढूंढ रहे थे, ताच्छिल्य कहाँ है, ताच्छिल्य कहाँ है, ताच्छिल्य पदम तो वार्तिक में है, वो वार्तिक में ताच्छिल्य देता है, मुख मनमिति तथा मंत्रे ताच्छिल्य निंदनम, मंत्र में ताच्छिल्य पद नहीं, ताच्छिल्य पद वार्तिक में है, वो ताच्छिल्य का ताच्छिल्य की निंदा की, प्रमाद से कभी कुछ हो गया उपासना असाधारण वो तो प्रायश्चित हो जाएगा, निंदा है कि ताच्छिल्य की निंदा की गई, जो सर्वान्न का वो स्वयं करता है कभी नहीं देता है उसकी निंदा की गई, मंत्र जो निंदा की गई कस्य निंदनम ताच्छिल्य से निंदनम, यदि प्रमाद से कुछ थोड़ा हो गया तो प्रायश्चित हो जाए। टीका में दिया साधारण अन्न से असाधारणीकरण प्रामादिकम चेत, कभी साधारण कभी अपने खा लिया नहीं दे पाया तो प्रायश्चित लाघव उसके लिए थोड़े प्रायश्चित हो जाएगा, इसे ताच्छिल्य पदम भारतीय में दिया ताच्छिल्य की निंदा की, अर्थात मंत्र में जो और पाप होता है कहा निंदा की गई, इसकी निंदा की गई ताच्छिल्य की निंदा की गई, इसे ताच्छिल्य पद भारतीय का है, क्या वही ताच्छिल्य पद कहाँ ढूंढ रहे थे। उसमें तत्परता का अर्थ क्या है, असाधारण की तरह से तनिष्ठत्व तात्पर्य, वो ताच्छिल्य पद भारतीय में है और मंत्र में निंदा की गई ताच्छिल्य की निंदा की गई। अभी असाधारण, अभी चतुर्थ सपक्षम उपसंहति सर्वे इति, अपने पक्ष सर्व प्राण भृद अन्नस्य तस्माद् ग्रहणम् इष्यते उक्तयुक्तिबलादत्र नान्यस्येति विनिश्चितिः। तस्मात् सर्व प्राणभृदान्नस्य ग्रहणम इष्यते उक्त बलात् अत्र ग्रहणम उच्यते इष्यते न अन्य सेति निश्चय अन्य ग्रहण नहीं विश्व वैश्वदयादिनी सर्वप्राणी अन्न साधारण उसका ग्रहण तस्माद् इत्युक्तम् तस्माद् मिश्रमित्यस्य अन्नस्य मित्य अन्नस्य साधारण उच्यते मिश्रम हेतत कहते साधारण है तस् असाधारणकारी चेत कोई पुरुष असाधारण करता है ऐसे पुरुष यदि असाधारणकारी असाधारण्यकारी तथा तद असाधारणकारित्व पापानिवृत्त हेतु पापानिवृत्ति हेतु है सच साधारण पदेन सर्वान ग्रह सूचयति जो हेतु दिया है साधारण नहीं मिश्र कौन से साधारण हुआ उसको साधारण करने वाले पाप से अनिवृत्त होगा वही हेतु दिया साधारण को असाधारण करे तो पाप निवृत्ति इससे क्या सिद्ध हुआ साधारण पद से सर्वान ग्रह इसका सूचक हो गया हेतु अपना पक्ष हो गया सर्व प्राणी अन्न ग्रहण करना है तस्मात् सर्व प्राण वृद्धान्न से ग्रहणम इष्यति तस्मात् क्या है अतः क्या है तस्माद् इत्वं स्फुटयति उक्त युक्ति बलाद जो तस्मात् पहले हेतु दिया उसी का ही स्पष्टीकरण है उक्त युक्ति बलाद तो जो साधारण अन्न है सबका ग्रहण करेंगे तो वैश्वदेव भी ग्रहण हो जाएगा अंतर्भूत है अब वैश्वदेव ग्रहण करते सारा अन्न का ग्रहण नहीं होगा अत्र इति प्रकृत मंत्र ब्राह्मभूति अत्र युक्ति बलाद अत्र यहाँ मंत्र ब्राह्मण में ये कहा ये साधारण ग्रहण होगा अन्न अनुक्तर इतर इत्यादि न उक्त युक्ति बलाद अठाईसी अठाईसी सिद्ध अन्न अनुद्यते इतम केचिद इच्छन्ति तत्तु युक्ति अन्न युज्यते अनुतेर क्योंकि पहले नहीं कहा है यदिदम कह करके सिद्ध अर्थ का अनुवाद किया गया पहले बाद हो तो अनुवाद होगा पहले नहीं कहा गया तो उसका अनुवाद नहीं हो सकता है अनुवाद है इसलिए पहले युक्ति दिया अनुवाद किया यदिदम कहकर अनुवाद किया गया अनुवाद करने से सिद्ध का ग्रहण होगा अपूर्व का नहीं परपक्ष निराश उपस्थित न अन्यस्य अन्य का ग्रहण नहीं होगा मिश्रम हेतदिति वाक्यम पक्षांतर निराश अवसरे संक्षेपत व्याघातम व्याख्यातमपि प्रपंच तो बता रही थी मिश्रम ये तद ये वाक्य अब अन्य पक्ष निराश करने के लिए व्याख्यान है तो हुआ संक्षेप से विस्तार करने के लिए भी आरंभ करते अवतरण करते पाप ही थी पापा निर्मुख हेतु उक्तिर मिश्रम इत्यभिधीयते सर्वार्थस्य हि पापाय यतो साधारणी क्रिया मिश्रम हेतत कर मंत्र में जो कहा मिश्रम इति अभिधेयते पापा निर्मोक हेतु उक्ति पाप से अनिर्मुक्त के हेतु कथन है मिश्रम हेतत यस्मात् मिश्रम क्योंकि सर्वान्नस्य असाधारणी क्रिया यतः सर्वान्नस्य असाधारणी क्रिया पापाय ही पाप के लिए ही होता है सर्वान्न को असाधारण करना पाप के लिए इसलिए जो मिश्रम हेतद दिया है हेतु है पापा निर्मक हेतु मिश्रम हेतद अट्ठीस तस्थम सर्वार्थस्य असाधारण क्रिया पापाय साधारणस्य असाधारणीकरणे प्रत्यवा प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द साधारण को असाधारण करना प्रसिद्ध है सबके लिए है कोई अकेले अन्न ग्रहण कर लिया अतः साधारण न असाधारणी कर्तव्य में तीसरे साधारण को असाधारणी करना है द्वे देवान इत्यादि मंत्रपद से हुतम चैत्य व्याख्यान तस्यार्थमा द्वे देवान अभाजयते जे में वहाँ द्वे हुतम प्रहुतम प्रक्षेपेति प्रक्षेपोग्नहुतम विद्यात तत्पूर्वं बलिकर्म च प्रहुतं चेह विज्ञेयं ते देवेभ्यो ददौ पिता। प्रक्षेपो अग्नो प्रक्षेपो हुतम विद्यात्, अग्नि डालना है हुतम हवन। तत्पूर्व बलिकर्म च प्रहुतम, तत्पूर्व तत्पूर्व का बलिकर्म, बलिकर्म प्रण देना प्रहुतम, हुतम और प्रहुतम विज्ञ होम हो गया पहले, प्रक्षेप अग्नो प्रक्षेप हुतम हो गया हवन, याग होम नहीं है, हुतम प्रहुतम, हुतम और प्रहुतम प्रकर्षण हुतम, पहले हुत हो गया अग्नि में डालना हुत हो गया। तत्पूर्व बलि कर्म हवन करने के बाद फिर और कुछ कर्म करना है तो प्रहुत होता है। हाँ अन्य चढ़ाते हैं ते देवेभ्य दादो पिता देवताओं के लिए दोनों के हुतम प्रहुत को दिया। तस्माद इत्यादि व्याचस्य, तस्माद तस्मा देवेभ्य जुहति च प्रच जुहति, ये वाक्य है मंत्र है। तस्मा देवेभ्य देवेभ्य अन्यत प्रत्ये हुत प्रहुत लक्षणे तान उद्देश्य ततोद्यापि जुहति प्रच जुहति। यतः देवेभ्य हुत प्रहुत लक्षणे अन्ये प्रत्यये ततः अद्यापि तान उद्देश्य जुहति च प्रच प्रजुहति च जुहति प्रच जुहति प्रजुहति च तान देवता देवान उद्देश्य। आजकल भी हवन करते और फिर बलि चढ़ाते अंत में, क्योंकि हुत प्रहुत लक्षण देवता के लिए दिया पिता ने। अथ आहुर दश पूर्णमासा विति तस्मा नेष्ट आज को सहात आगे। अतः आहु तस्मादिति अतो आहुर इत्यादि तात्पर्य में यत यत सूत्रपदे द्वित्व मविशेषेण चोदितम् श्रौतस्मार्त विभागेन तत एतद् विकल्पितम्। यत सूत्रपदे, सूत्रपदे श्रौतपदे तो नहीं, सूत्र सूत्रपद मंत्र संक्षेप से कहा गया पहले, द्वे देवान अभाजयत ये सूत्रपद हुआ। सूत्र रूप से संक्षेप से जब दो देवताओं को दिया, दो कहन से क्या दो नहीं दिया, दो दिया तो हुतम च प्रहुतम च हो गया। कोई कहते हैं दर्श पुनर्वास को लेना है दो, तो भी दर्श पुनर्वास दो है। यतः सूत्रपदे द्वित्वम अविशेषण चित समान से द्वित्व विशेष किसको लेने के नहीं कहा गया। श्रौत स्मार्त विभाग है ना, तत एतद विकल्पितम, श्रौत स्मार्त विभाग से विकल्प से कहा गया दो। आगे बताएंगे दे देवानीति द्वित्वमात्र श्रुतम तच्च हृत प्रभुतोर दर्श पूर्णमासोश्च अविशिष्टम बराबर तत श्रौते स्मार्ते वा देवान्ने इति विकल्पितम एतद् देवान्नम इति। द्वित्व मात्र कहा तो हुत प्रहुत होगा, दर्श पूर्णमासोश्च बराबर है, इसलिए तत श्रौते स्मार्ते वा देवान्ने इति, ये श्रौत है अथवा स्मार्त देवान्न विकल्प से एतद् देवान्नम, ये विकल्प देवान्नम श्रौत स्मार्त ऐसा विकल्पित हुआ। विकल्प करने में हेतु कहते हैं विकल्प हेतु अंतर्भाव स्मार्त, स्मार्तानानन्तरोक्तत्वात् स्मार्तत्वं स्याद्वयोस्तयोः अग्निहोत्राभिसम्बन्धात् स्यातां वा श्रुतिचोदिते स्मार्तानानन्तरोक्तित्वात् स्मार्तान्नस्य अनन्तरोक्तत्वात् स्मार्तत्वं द्वयोः तयोः द्वयोः स्मार्तान्न होना चाहिए और अग्निहोत्र भी सम्बन्धात् श्रुतिच्योदित वा स्याताम् अग्निहोत्र स्मार्त इस श्रौत है इसे श्रौत अन्न होगा और स्मार्त अन्न के लिए पंच महायज्ञ के लिए होने से स्मार्त भी हो सकता है विकल्प हुआ सर्वान्नस्य साधारण शब्देन ग्रहात् तस्मिन् आद्यत्वेन स्मार्तान् अन्तर्भावात् स्मार्तान् अन्तर्भावे तदनन्तरं द्वे देवान् इति देवान्नयो उक्तत्वात् आगे द्वे देवान् पहले स्मार्तान्न हो गया सर्वान्न साधारण पंचमहायज्ञ में आगे द्वे देवान् भावे तो कहने से वो भी स्मार्त होना चाहिए तो स्मार्तत्वं वा हूतं प्रहूतात्मना स्मार्त होना चाहिए। यदि हम आगे कहेंगे अग्निहोत्रादि के लिए इतर श्रौत अग्निहोत्र सन्निधान आदम श्रौत जो अग्निहोत्र उसके सन्निधान में कहा गया इसलिए दर्श पुनर्वास भी लेना चाहिए दर्श पुनर्वास के बाद श्रुत्यते देवान से आता स्मार्त न हो सकता है अथवा दर्श पुनर्वास अन्न भी हो सकता है। यदि विकल्प ब्रीह आदिवत बेरी बीर अजित या बेरी बा जैसे विकल्प होता है इसी प्रकार यहाँ विकल्प क्योंकि पहले स्मार्त अन्न आया जो ये साधारण अन्न उसको असाधारण करता है कह करके सर्वान्न साधारण पांच यज्ञ करने के लिए कहा वो असाधारण करता है तो पाप का तो पहले स्मार्त अन्न का विचार था द्वे देवान अभाव देता है तो प्रथम स्मार्त होने से आगे दो जो देवताओं का अन्न अभी स्मार्त होना चाहिए एक पक्ष हुआ। आगे कहेंगे एक दिन अग्निहोत्र करता है तो पाप से निवृत्त हो जाता है। यदि हम आहु को अगर मंत्र आ गए श्रौत अन्न के लिए आया आगे श्रौत अन्न होने के कारण ये दोनों देव देवान ये भी श्रौत अन्न होना चाहिए श्रौत अन्न होगा तो दर्श उन्वास होना चाहिए इसलिए विकल्प करते हैं। विकल्प अनुद्य सिद्धांतम सूचित विकल्प का अनुदार कर सिद्धांत कहते हैं मंत्र मंत्रे द्वित्वा विशिष्टत्वाद धुत प्रहुत लक्षणे श्रुत्यातस्ते विकल्प्येते श्रौते स्मार्ते ही तुल्यवत् मंत्रे द्वित्वा विशिष्ट द्वित्वस्य अविशिष्टः समान है अतस्ते श्रुत प्रहुत लक्षण श्रुत्या विकल्पिये थे श्रौते स्मार्ते ही तुल्यवत श्रौत स्मार्त दोनों में बराबर उनसे विकल्प करते हैं। मंत्रे द्वित्व विशिष्टत्वाद हूत प्रहुत श्रुत्या अतस्ते अत द्वित्व विशिष्टत्वाद पंचमी है पंचमी जो दिया है समानाधिकरण पंचमे समानाधिकरण अतः द्वित्वाविशिष्टत्वा जो पंचमी है दोनों एक अर्थ के अलग अलग नहीं दर्श पुनर्वास लक्षण वेति शेष एक हो गया दर्श पुनर्वास तेरस द्वित्वाविशिष्टता धूत प्रवृत्त लक्षण अतः ते विकल्प सौते स्मार्थ अतस्ते मंत्रे द्वित्व विशिष्टत्वाद हूत प्रहूत लक्षणे दर्श पुनर्वास लक्षणे बाइति विकल्पयति हूत प्रहूत हो अतः दर्श पुनर्वास हो विकल्प हुआ सामान्य द्वित्व विशिष्ट उनसे द्वे देवान इति आवत द्वे देवान में वो हूत प्रहूत हो सकता है दर्श पुनर्वास भी हो सकता है। तुल्य और विकल्प से अन्यत्र भी प्रसिद्धत्वार्थ ही शब्द विकल्प थे सौत स्मार्थ ही तुल्यवत अन्यत्र जैसे सौत स्मार्थ में प्रसिद्ध है दो अतएव तुल्यवत इति उत्तम बराबर तुल्यत्व विकल्प में समान रूप से कौन से विकल्प न चे सौत स्मार्थ तुल्यत्व सौत स्मार्थ में तुल्य कैसे होगा श्रुति तो बलवत् श्रुतिर बलवत्ता उक्त दर्श पुनवासुरपी तद्भावाद दर्श पुनवासु सौत है अतः विकल्प ही होगा तो विकल्प नहीं होना चाहिए दर्श पुनवास देवानता है मनमान दर्श पुनवास सौत है इसलिए वही होना चाहिए देवान ग्रहण करना चाहिए बोलते तुल्यवत तुल्यवत स्रोत स्मार्थ दोनों बराबर है तस्मान न इत्यादि अर्थमा तस्मान न इष्टियाजुक भवे स्याद जुहति अथ दर्श पुनवासो इति तस्मान निष्टियाजुक स्याद काम से इष्टि करना नहीं के लिए निषेध दर्शश्च दर्शश्च पर्णमासश्च देवान्नेते यतः श्रुते प्रायस्ताभ्याम न कामाय यष्टव्यमिति गम्यते यतः दर्शस्य पर्णमासस्य देवाने ते श्रुते अतः अतः यतः श्रुते यतः प्राय श्रुते ताभ्याम कामाय न अष्टव्यमिति गम्यते दर्श पुनासे काम कामना से करना नहीं चाहिए काम इससे नहीं करनी चाहिए फलार्थम तयोर अनुष्ठान निषेधे तो फल के लिए अनुष्ठान का निषेध करें कामाय निषेध करेंगे तो स्वर्ग काम वाक्य विरुद्ध हो जाएगा याग करने के लिए यज्ञ तो स्वर्ग काम ये तो आशंक्य ताच्छिल्ये विहित सुख प्रत्यय श्रवणाद काम्येष्ट यजन प्रधानत्व मत निषिध्यते वहाँ इष्ट आजुको मंत्र में निष्ट आजुको भवित यज्ञ धातु सुख प्रत्यय होता है नष्टि आजुको उकम प्रत्यय आच्छल्य में होता है इष्टि आजुको न भवेद तो इसलिए दिया ताच्छल्य एक नंबर में ताच्छल्य ताच्छल्य को उकम आक्विस तद्धर्म तच्छल्य तत्साधुकारी शिष्य अधिकार में यज चपदशाम यंगी यंग इति सूत्र से उकम हो गया यंग अत्र अश्रवण सांदसम यज जप दशाम यंग यंग से देव प्रधान देवता प्रधान तो ये ताच्छिल्य में उकम प्रत्यय होने से ताच्छिल्य का ही निवारण किया गया नेष्ट या न या इष्ट निषिध्यंते 45 श्लोक न 84 चल 45 है ना 45 हाँ 45 ठीक है मैं फलार्थम तयोर अनुष्ठान निषेधे स्वर्ग काम वाक्य विरुद्ध हो गया आशंक्य ताच्छिल्य विहित उकम प्रत्यय ताच्छिल्य विहित है प्रत्यय श्रवणाद काम्येष्ट यजन प्रधानत्व मत निषिध्यते कामना से इष्ट यजन प्रधान नहीं हो उसका स्वभाव विषय नहीं हो कामना से करे तच देव प्रधान ओर दर्श पुनवास अवश्य अनुष्ठेय तो सिद्ध्यर्थम देव प्रधान दर्श पुनवास करना चाहिए कामना से नहीं न ताहा स्वतः निषिध्यंते ताहा इष्टय स्वरूपत निषेध नहीं न तत् स्वर्ग काम वाक्य का विरोध नहीं होगा यदि प्राय सदो सूचित अथवा नेह नेहेष्टयो निषिध्यंते देव प्राधान्य सिद्धये ताच्छिलिको कहीं श्रवणात् तच्छीलत्वं निवार्यते देव प्राधान्य सिद्ध है यह इष्टव न निषिध्यंते सान्मान इष्टि की निषेध नहीं। ताच्छिलोक श्रवणात तत्शीलत्व निवारित है, तत्शीलत्व का निवारण किया गया। तत्शील नहीं देव प्रधान इष्टि करे, कामना सृष्टि करना स्वभाव नहीं है, उसका निषेध किया गया। एकम इत्यादि मंत्र और व्याख्यानानंतरम, एकम इत्यादि मंत्र एकम अस्य साधारणम एकम अस्य साधारणम आगे द्वे देवान अभाजयते, इसके बाद त्रीन आत्मनि कह रहा नहीं है तो त्रीन है पिता मेधया तपसा जन तो पिता एकम साधारण विधा में साधारण। हाँ बीच में आया के बाद हाँ पशुभे एकम प्रायचेत नहीं मूल में पहले आया एकम से साधारणम द्वे देवान अभाजयेत त्रीन आत्मने अकृत पहले पशुभे एकम प्रायचेत पशुभे एकम बाद में आएगा पहले त्रीन आत्मने अकृत आया ये शंका करते है एकम से साधारण द्वे देवान अभाजयेत व्याख्यान हो गया आगे त्रीन आत्मने अकृत उसको नहीं कह करके पशुभे एक कहते हैं ये एकम इत्यादि मंत्रयोर दो मंत्र हो गया एकमस्य साधारणम द्वे देवान भाजयेत ये दो की व्याख्या हुई। व्याख्यानानंतरम आगे क्या मंत्र चाहिए त्रीन आत्मने त्रीन इत्यादि क्रम प्राप्त त्यक्त्वा सप्तम अन्न पशुअन्न कुतो व्याख्या कुतो व्याख्या तत्र पाठक्रम अतिक्रमे श्रुतेर अभिप्राय आह श्रुति में ही पाठक्रम दिया त्रीन आत्मने अकुरुत पशु एकम प्रायचत त्रीन आत्मने अकुरुत छोड़ करके पाठक्रम को छोड़ कर अतिक्रम करके पशु भय के जो सप्तम अन्न की व्याख्या पहले करते मंत्र में भी आगे मंत्र में द्वे देवान आभायत आ गया पर पशु भय एकम प्रायचत आया तत्पय आगे मंत्र में प्रथम मंत्र में तो पाठक्रम के अनुसार पशु भय एकम बाद में आएगा त्रीन आत्मने अकुरुत पहले आया किंतु द्वितीय मंत्र में द्वे देवान अभाजयेत कहने के बाद फिर पशुअन्न आ गया पशु भय एकम प्रायचेत इति। तो यहाँ मंत्र जो पहले मंत्र में पाठक्रम को अतिक्रम करके क्रम प्राप्त पशुअन्न क्यों पहले कहते तत्र पाठक्रम अतिक्रमे श्रुति का अभिप्राय कहते प्रसक्तानि प्रसक्तान्यपि नोच्यन्ते त्रीन अन्नान्यत्र कारणात् तेषां फलत्वादुक्तेभ्यः साधनेभ्योऽन्यतायतः अत्र प्रसत्तानि अपि त्रीणि नोच्यन्ते तेषां फलत्वात् कारणात् उक्तेभ्य साधनेभ्यो यत अन्यता ये तीन फल है तीन प्रद वांग मन प्राण तीन अन्न जो प्राप्त है प्रसत्तानि अपि अत्र अत्र प्राप्त है नोच्यन्ते त्रीणि अन्नानि क्यों नहीं तेषां कारणत्वात् वो कारण तेषां कारण है नहीं तेषां फलत्वाद कारण अन्य उक्तेभ्य साधनेभ्य अन्यता ये साधन कारण ही ये चार ही साधन से भिन्न होने से ये फल है वाक मन प्राण कार्य होने के तेषां फलत्वाद उक्तेभ्य साधनेभ्य अन्यता सब भिन्न है इसलिए साधन के समय में वो प्राप्त हो गया तो दुग्ध को कह दिया।